Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Дарога, шлях, бальшак, гасцінец, прасёлак. У беларускай культуры дарога займае асаблівае месца як у быцці ўсяго народу, гэтак і ў жыцці кожнага чалавека. Беларусь, як краіна ў самым сэрцы Еўропы, заўжды нітавала і перакрыжоўвала на сабе шляхі, што злучалі заходнюю і ўсходнюю цывілізацыі, суворасць і стрыманасць нардычнай традыцыі з гарачай імпульсіўнасцю балканскага свету. Але дарога, найперш, гэта пуцявіна, што суправаджае беларуса ў штодзённым жыцці. Чым была і чым ёсць дарога ў традыцыйнай карціне свету беларусаў? Куды навядзе? Пра гэта мы і пагаворым з этнакультуролагам, кандыдатам гістарычных навук Уладзімірам Лобачам. Уладзімір, калі казаць пра самы старажытны металягічны пласт беларускай культуры, ці знаходзіць дарога, шлях там сваё адмысловае адлюстраванне? З'яўленне дарогі в беларускай фальклорнай традыцыі взыходзіць да часоў пракавечных, міфічных, калі толькі парадкаваўся свет. Дарога фігуруе ў легендзе як аб'ект, пабудаваны ў часы першастварэння на загад самога Бога. Гэта, кажуць, Бог прыказаў усім звярам строіць дарогу, а крот адказаўся. Ну і Бог яму сказаў, што па дарозе не хадзіць. Если выйдзець на дарогу, значыць на дарозе памрэць. Трэба сказаць, што апрача гарызантальна арыентаванай, у міфалагічныя часы існавала і дарога на неба, арыентаваная вертыкальна, па якой людзі маглі трапляць у вышэйшую сферу светабудовы. Перш неба падходзіла да зямлі так, што можна было на яго сходзіць, але як людзі саграшылі, то Бог аддзяліў неба ад зямлі і закрыў тую дарогу. Са сказанага вамі трэба разумець, напэўна, што асаблівы металягічны статус дарогі ва ўяўленнях беларусаў абумоўлены яе цеснай сувяззю з вобразам творцы. Насамрэч, сімволіка дарогі значна больш глыбокая і ёмістая, што выяўляецца як у міфалогіі прасторы, так і ў сістэме анталагічных каштоўнасцяў беларусаў і іншых індаеўрапейскіх народаў. Дарога злучае ў адзінае цэлае ўсе часткі светабудовы. Гэта і той свет, сваю і чужую старану. Дом, вёска, мястэчка, горад, кірмаш, храм, могілкі, лес, палеткі, азяро. Дарога, нібы пацеркі на шнурок, націнае на сябе ўсе элементы культурнага ландшафту, знакавыя для беларусаў. Паколькі дарога вядзе ў іншы свет, які можа фігураваць як чужая старана, свет памерлых, боскі сегмент светабудовы, неба, ці інфернальная сфера, пекла, то сустрэць на дарозе можна было і чужынцаў, цыганоў, яўрэяў, гандляроў, і здані памерлых, а таксама чорта і самога Бога. А вот гэта, дык скажу табе, мая мама мне расказвала. Едзем, глядзім, ідзе сівенькі дзядок. Ну, сабакі, кажуць, ніхто не забрахалі. Сівенькі дзядок ішоў, надзеты па-простаму, сваё было надзета, усё саматканае надзета. Яны даже видзелі гэтага дзядка, як ён ішоў, гэты дзядок наўстрэчу ім. Ішоў такі і прайшоў каля іх. Вот яны апрадзілілі, што Бог і дзець. Прайшоў, а тады, як яго не стала, тады сталі сабакі брахаць, людзі сталі паявляцца. Вот так і апрадзілілі, што гэта Бог ішоў. Вось такі запіс быў зроблены ва Ушацкім раёне. Разам з тым, на дарозе можна сустрэць нячыстую сілу ў розным яе абліччы, якая правакуе людзей на дэвіянтныя паводзіны. Ехаў у нас адзін, а такая вечарынка была, Божа, Божа, на дарозе. І яго завалалі. Кажуць, танцавай. І ён танцаваў. Божа, Божа, яго і частавалі, і ён танцаваў. І за пазуху ему наклалі ў дарогу. Прыехаў дамоў, а там поўна конскага калу было. У анталагічным плане дарога ўвасабляе сабой дынамічны пачатак светабудовы, ідэю руху, які, у сваю чаргу, выступае эквівалентам жыцця. Тут можам прыгадаць не толькі вядомае выслоўе старажытных рымлянаў «Via est vita» – «дарога – гэта жыццё», але і ўстойлівы выраз саміх беларусаў – «жыццёвы шлях». Калі дарога была нагэтулькі значнай для беларусаў у металягічным пляне, дык ці існавалі пэўныя правілы паводзінаў падарожнага чалавека? Такіх сімвалічных правілаў вялікае мноства. Напрыклад, патэнцыйная прысутнасць Бога на дарозе вымагала карэктных паводзінаў ад падарожных людзей. Расказывала моя мама. Ранее детенок иде, запросится пописать. Дык мать его взводила на бок. Не писай на дорожку, мой сынок, бо тут Бог ходит. Гэдак верили на лепельщине. Выправление в дорогу, як у зоны непэвности, непрадказальности и потенциальной небеспеки, сопровождалось разностайными оховными деяниями ритуального характера, якія повинны были забеспечить поспеховое подороже человек. Сярод оховных сродков вылучается значный корпус замовных формул, основная задача яких заключалась в магичном забеспечении человека своеобразным святым эскортом, символичными подорожными с лику небесных святил, зара альбо солнца, ти представников боской сферы. Коли в дорогу, то слово есть. У дорожку собираюся, месяцем подпираюся, звездами усыпаюся, врагом не сустракаюся. Меня маменька родила, сонником обгородила, месяцем подпоясала, у дорожку отправляла. Ранний бег – недобег, поздний бег – недобег, а мне от Господа Бога счастливая дорога. Особные магичные в своей основе деяния предпринимались, как гарантовать человеку небеспеку и счастливое вертание до дому с дальней и долгой дороги. Вот если в армию отправляешь, вот вышел с хаты, а тогда вернулся во хату, каб ён опять вернулся, пришел назад, а тогда опять пошел. Як что-нибудь забылся, позовуть. Ходи, вернися. А тут надо обязательно. Вот вышел сын, ти машина стоит, ти не. А ну ходи там скорее в хату. Пришел, и вот, як у нас, для печи стоят вилки, кочерга. Каб узялся за кочергу, и тогда знов пошел. Атрымліваецца, што дарога ўспрымалася беларусамі як месца небяспечнае, і галоўнай задачай падарожнага чалавека было прадухіленне розных няшчасных здарэнняў, якія маглі яго напаткаць. Так гэта? Гэты тезіс слушны, але толькі часткова. Дарога, якая лучыць свет людзей з сакральнай сферай, выступае ў традыцыйнай карціне свету беларусаў як насычаная знакавая зона, дзе чалавек можа атрымаць прадказанні адносна сваёй блізкай ці далёкай будучыні. Асаблівую ўвагу звярталі на розныя падарожныя праявы ў часе рытуалу сямейнага цыклу, радзіна, вяселля ці пахавання. У родинной обрадности, коли дитя везут хрестить у храм, знаки на будущий лёс новорожденного небыто дае само небо. Коли у той час, як везут хрестить дитя, дойдет дождь або снег, то это добрая прикмета, бо дитя будет богатым. Коли почнут грукотеть грымоты, ти смальне пярон, то бодай, что с того дитяти будет чараўнік. Гэтак верить на случай. Знаковыми для лёсу дитяти были нават поводзены коня в дорозе до хросту. Коли в дорозе, як везут хрестить дитя, да распрагутся кони, то дитя будет вельми упрямое и непослушное. Коли выпадет загвоздка, да спаде коло, то дитя, як вырасте, будет все губить, раскидать, и николи в его не будет парадку. Коли, як везут дитя хрестить, да пристанут кони, то с того дитяти будет знахар ти чараўнік. У часе веселья, коли молодые выправлялись до венца, кепским знаком на будущее жыццё сям'і было, коли нехто перебегал дорогу перед весельным поездом. Коли дорогу веселью перебежит заяц або кошка, теперь ойде жанчына, то шлюб будет несчастливым. Знаковость дороги в узловых моментах человечего жыцця выявляется и в ситуации, коли человек проходил свой апошний шлях. Але ў гэтым выпадку знакі вяшчуюць ужо пра пасмяротную долю нябожчыка, тое, якім чынам на тым свеце яго прыйме Бог. Калі ў часу пераносу нябожчыка на могілкі ідзе дождж або снег, то гэта сведчыць аб павазе Бога да добрага жыцця нябожчыка. У той же час знаки, даваные в апошней дорозе, непосредным чином дотычатся и семьи померлых. Як и в родинной, у весельной обрадности особливое значение надавалось полуденным коня. Коли конь вывозит чинебущика с дому, а порожнится, это знак, что нехто из семьи захворее и хутко помре, мерковали в заходней Беларуси. Коли гаворка зайшла про дорогу як знаковую простору, что вяшчуе человеку про ягоны лёс, то, напэўна ж, варта прыгадаць и адмысловыя варожбы, якія адбываліся менавіта на дарозе. Былі такія варожбы? Безумоўна. Дарога магла сама даваць знакі пра будучыню людзей, але чалавек заўжды мае і ўласныя пытанні адносна свайго лёсу. Найперш, гэта датычыцца моладзі, асабліва дзяўчат, для якіх удалае ці няўдалае замужжа было ўвасабленнем усёй далейшай долі. І дарога, дзе адбывалася варажба, сімвалічна перасякалася і прагназавала рэальны жыццёвы шлях чалавека. Маладзёвыя варожбы адбываліся ў рытуальна значны момант – каляды, палля. напередодні інших святаў. І ў часова-прасторавай сітуацыі з выразнай межавой сімволікай на ростанях, а поўначы, што дазваляла атрымаць і прачытаць знакі, даваныя іншасветам. На стары Новы год на ростанькі пойдзем у 12 часоў і крычым «Доля, доля!» Адгукнецца. Каму адгукнецца, што пяюць, то гэта добра, вясёлае жыццё будзе. Каму што нешта паехала, то з'едзеш замуж. Каму што недзе заплача, то ліхая жытка будзе. На случае дзяўчаты шлюбнага ўзросту практыкавалі даволі экзатычны, згледзячы сучаснага чалавека, спосаб варажбы. Накупала пасля захаду сонца, як заблішчаць на небе зоркі. Дзеўкі голыя бягуць дзе-небудзь недалёка за вёску на арастанцы, становяцца ракам і зубамі быгавяда руць падарожнік. Яны з гэтым зеллем моўчкі бягуць дамоў і лажацца спаць. А падарожнік кладуць сабе пад голову. Ночу не хібіць прысніцца суджаны. Але аголенасць, нямотнасць і звярыныя, так бы мовіць, паводзіны ў гэтым выпадку азначалі сімвалічны выхад чалавека са сферы культуры ў іншасвет, увасоблены ростанямі, дзе і можна было даведацца пра свой лёс. На Капыльшчыне і Смургоншчыне да прыдарожнага зелля трыпутніка нават звярталіся з адмысловым прыгаворам. «Трыпутнік, трыпутнік, ты стаіш пры дарозе, бачыш старога і малога, мо бачыў майго мілога». Цікава, што пасля згаданых магічных маніпуляцый суджаны мусіў з'явіцца ў восені дзяўчыны менавіта ў вобразе падарожнага чалавека. А можа, беларус на дарозе не толькі засцерагаўся злой бяды, ды чытаў знакі пра свой лёс, але і спрабаваў змяніць долю ў лепшы бок. Іншымі словамі, ці выкарыстоўвалі дарогу ў нейкіх магічных дзеяннях? Здольнасць дарогі злучаць свет людзей з сакральнай сферай вельмі актыўна выкарыстоўвалася ў разнастайных магічных практыках, асабліва ў сферы народнай медыцыны. Найбольш эфектыўным месцам для пазбаўлення ад хваробы лічылася перасячэнне дарог, ростыні, сухрэст, крыжы, як іх маглі называць. Бо ростыні ўвасабляюць сабой нулявую, пачатковую кропку прасторы, што ёсць кантактнай зонай паміж светамі. Адметна, што выдаленне немачы ў межавым локусе ростаню не толькі з'яўляўся адным з найбольш пашыраных прыёмаў народнай медыцыны ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, але актыўна працягвае бытаваць у другой палове 20-го, пачатку 21-го сярод вясковага насельніцтва Беларусі. Я сама балела, і вот дала вады мне бабка ў лепелі. Дала, калі ты ў пудах, і табе зделана там. І вот дала мне ваду, і ты пей, змыйся, а тады вынеси ваду на крыжаванне дарогі. Вот тут у нас крыжавыя дарогі. І вылей тут жа. Я панесла і выліла. Толькі гаворыць, не аглядайся, і чтоб ніхто не увідзіў. Паўсюдна ў Беларусі эфектыўным сродкам пазбаўлення дзічоў лічыцца суворая нітка з завязанымі на яе вузельчыкамі па колькасці барадавак, якую адносілі на ростанню. Таксама на ростанях пазбаўляліся ад прыпадку, эпілепсіі, каўтуна, зубнога болю, бельма на воку, пуду і іншых хваробаў. Калі ў сям'і паміралі дзеці, бацька выпраўляўся на ростанні, каб запрасіць так званых збожных альбо падарожных кумоў, першых выпадковых людзей, нібыта пасланых самім Богам. Такія кумы і мусілі гарантаваць доўгае жыццё нованароджанаму. Сімвалічная тоеснасць ракі і дарогі, абедзве візуальна невымерныя, характарызуюцца дынамічнасцю, сягаюць да далягляду, гэта значыць да неба. Ляжыць у аснове рытуала выклікання дажджу, дзеля чаго аралі альбо русла ракі, альбо дарогу з мэтай зрушыць, скіраваць на зямлю нябесную вільгаць. Яшчэ аралі дарогу, аралі дзеўкі, ароць уздоўж, а тады хрэст, і рэчку гэта каралі. Гэта каб дождж пайшоў, сахой аралі, не плугам. Калі казаць пра сённяшні дзень і жыхароў ужо не вёскі, але сучаснага вялікага гораду, ці змянілася для іх знакавасць і значэнне дарогі? Безумоўна, шматлікія магічныя дзеянні на дарозе гарадскія жыхары не практыкуюць. Але сутнасць дарогі ў нашым сучасным жыцці засталася нязменнай. Калі мы выпраўляемся ў дарогу, яна дорыць нам свет ва ўсёй ягонай разнастайнасці. Але зваротны полюс дарогі яшчэ даражэй, бо ад часоў гамераўскага Адысея дарога дадому стае неад'емнай часткай вобразу радзімы, а дарога, якая прыводзіць да роднага парога, гэта і ёсць жыццё. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.